丝头，脸孔画咬个图拍拍了拍卖个晒龙，蓝的月风让流浪片阿甘在身能够让着脑散的沉迷的坑奶空温滚泥你不若กลับมายืนที่เดิมกลับมาตรงที่เก่าที่ที่เราสองคนนั้นเคยมองตาและพูดคุยเรื่องต่างๆท่ามกลางสายฝนหนึ่งราและเสียงเพลงจากหัวใจที่ร้องออกไปว่ารักเธอเธอคงจะได้ยินความรู้สึกนี้ก่อนนอนที่ไรยังวนเวียนภายในใจมีแต่ภาพเธอตื่นมาก็เจอยังคงชัดเจนไม่เปลี่ยนเหมือนเมื่อแรกเจอฉันยังคงฝันซ้ำอยู่อย่างนั้นเมื่อไรความฝันนั้นจะกลายเป็นความจริงตื่นมาพบเธอจริงให้รักฉันมีอยู่จริงอีกครั้งได้โปรดกลับมายืนที่เดิมกลับมาตรงที่เก่าที่เราสองคนนั้นเคยมองตาและพูดคุยเรื่องต่างๆท่ามกลางสายฝนหนึ่งราและเสียงเพลงจากหัวใจที่ร้องออกไปว่ารักเธอเธอคงจะได้ยินความรู้สึกนี้นานNa na na na na na. กลับมายืนที่เดิมกลับมาตรงที่เก่าที่ที่เราสองคนนั้นเคยมองตาและพูดคุยเรื่องต่างๆท่ามกลางสายฝนหนึ่งราและเสียงเพลงจากหัวใจที่ร้องออกไปว่ารักเธอเธอคงจะได้ยินความรู้สึกNa da da da da da da da da da da. Rock ta, shun rock ta, all shun rock ta. Mirai, shun glab ma.